1. Naslovna strana. Dušan Gojkov. Opšta mesta. 1. Paraliterarni herbarium. Izdavač knjige na standardnom pismu. Balkanski književni glasnik. Beograd, 2016. godine. Biblioteka Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir. Za potrebe slepih i slabovidih čitalaca snima i kopira izdavačko preduzeće Brajeva knjiga D.O.O. Beograd 2024. godine. Tekst čita Slavica Obradović. Tonsko-tehnička obrada Vladimir Milojević. Knjiga ima 149 strana i podeljena je na 20 zvučnih zapisa u trajanju od 2 sata i 1 minuta. Upozorenje. Delo je snimljeno isključivo za potrebe slepih i slabovidih čitalaca. Nije dozvoljeno presnimavanje, umnožavanje i distribucija ove zvučne knjige.